Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια. Έλα, μην είσαι έτσι τώρα. Πώς να είμαι. Η εκπομπή είναι μόνιμος σε θετικό πνεύμα. Να κάνετε ό,τι θέλετε με το θετικό πνεύμα. Έχει καλοκαιριάς, δεν είναι καιρός για δουλειές. Κανονικά, από αρχές προς μέσα Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, οι άνθρωποι δεν πρέπει να δουλεύουν. Ωραία, είναι, ναι. Θερμοκρασία πάνω από 25-26 βαθμούς σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κάπου, να τρώμε φρούτα. Mm-hmm. Αυτά. Και δουλειά, αν κάτι χρειαστεί μια φορά την εβδομάδα, σε παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό σου από τη δουλειά. Δεν το σηκώνει, δεν το σηκώνει. Την ώρα παίζει ρακέτες, ας πούμε. Ναι, πού να ακούσει τώρα με τις ρακέτες. Τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά την επόμενη εβδομάδα βλέπει τις κλίσες, τι θες πάλι. Λέει, πώς μπορεί να στείλει εκείνο το. Να στείλει ένα mail, δεν λέω, μια φορά την εβδομάδα. Αυτό σεζόν. Να πάει Μάιο-Σεπτέμβριο. Αυτά. Κωνσταντινούλη. Γράφει Κωνσταντινούλη. Ναι. Με πολλά ου. Τύπου Κωνσταντινούλη. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα σχόλιο χθεσινό. Που για συναισθηματικούς λόγους αποφασίσαμε να πούμε και σήμερα. Να πούμε σήμερα, γιατί το ξεχάσαμε χθες. Ήταν χθες ο Κωνσταντίνος που έστειλε πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά στο Μαράκι που ακούει πρώτη φορά με αφορμή την απελευθέρωση του Ασάνς και λέει μετά, κάτι επουσιώδες, ότι αν διαβάσετε το σχόλιο παίζει και συνδρομούλα μετά στο πρες. Δεν θέλω να πω ότι το διαβάζω ετεροχρονισμένο επειδή το είδα και το έχασα χθες και έχει μέσα το δόλωμα της συνδρομής. Αλίμονο. Αν ήμασταν τέτοιοι άνθρωποι εμείς φιλοχρήματοι. Αργυρώνητη. Ναι. Φιλάργυρη. Λάργυρη. Αλίμονο. Οπότε καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στο Μαράκι που ίσως να μην ακούει κανένα από τα δύο άτομα την εκπομπή σήμερα, αλλά καλησπέρα για χθες. Και να στηρίζετε το The Press Project. Αφού στο The Press Project δεν έχει αφεντικό, εσείς ποιον βρίζετε όταν θέλετε να την πείτε στα αφεντικά? Εμένα. Mm-hmm. Εγώ είμαι ο απόλυτος άρχων εδώ πέρα. Όταν ανοίγει πόρτα και μπαίνω, τρέμουν όλοι. Δεν έχω ζητήσει να σηκώνονται όρθιοι. Αυτό δεν το κάνανε στην αρχή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά. Μετά του λέω: Θάνο, εντάξει, είσαι 10 χρόνια εδώ μέσα. Πόσο είσαι, δεν χρειάζεται να σηκώνεσαι όρθιος. Ή να κατεβάζεις τα πόδια από το γραφείο. Για να το φέρω λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να κατεβάζεις τα πόδια από το γραφείο. Εγώ σε βλέπω σαν φίλο. Ναι, επίσης άλλο σχόλιο. Ακολουθήστε μας στην κατηγορία ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές ζωής. Ο Βαγγέλης λέει: Εγώ πέρσι που είχα μάθει το πρες, όταν έκανα διακοπές, έκατσα και είδα όλες τις ανασκοπήσεις από την αρχή ως το τέλος. Να ασχολίες για το καλοκαίρι. Να ασχολίες για όταν η Φάρμα των Ζώων θα λείπει. Παίρνεις όλες τις ανασκοπήσεις, 10 σεζόν είναι. Όλο και κάτι δεν θα έχεις δει. Κάνεις ένα binge watching. Με ενοχλεί να υπάρχουν επεισόδια που δεν έχετε δει και κανονικά όταν μου πιάνει την κουβέντα κάποιος «Α, πολύ ωραία στο πρες», λέω «Ωραία, επεισόδιο οικονομικά για αρχάριους, ακούω, να δω». Λέει η αλήθεια, τι θα πει δηλαδή συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Mm-hmm. Και έχουμε και άλλο ένα επεισόδιο, άλλο ένα σχόλιο που με ρωτάει κάποιος αν υπάρχει κάτι για ύπνο, επειδή λέει τα έχει δει. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχω ξεμείνει από εκπομπές να ακούω για να με πάρει ο ύπνος. Τι θα έλεγες να κάνεις εκπομπή που να διαβάζεις παραμύθια να βοηθάς λίγο τον ύπνο? Με ανεξέθεση και ζουμπούλια. Έχει λογοτεχνία. Για ύπνο, ρε Θάνο, για ύπνο. Δεν σνομπάρω, γιατί. Πολλοί κόσμος θεωρεί πολύτιμο αυτό το υλικό. Δηλαδή και εγώ το κάνω, αφήνω κάτι να παίζει. Θα ακούσω μέχρι ένα σημείο. Θα κοιμηθώ. Μετά σε επόμενη φάση θα πω «Α, αυτό το είχα βάλει. Όταν έπεφτα για ύπνο, δεν το έχω δει, δεν το έχω ακούσει. Θα το ξαναβάλω». Έτσι ο δημιουργός παίρνει και δύο views. Καταρχάς, δεν θέλω να τα μετράω όλα τώρα, έτσι. Να τα ποσοτικοποιούμε όλα, ναι, αυτά όπως τα ζητήματα της καρδιάς. Την καλησπέρα του φίλου μας του Κωνσταντίνου που υποσχέθηκε συνδρομή. Όχι, όχι. Αλίμονο. Αλλά. Εντάξει, αυτό πείτε με παράξενο, αλλά θα προτιμούσα να τα παρακολουθείτε ξύπνοι. Λέω μια ιδέα. Επειδή θα έχουμε μία συνέντευξη, θα πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο. Θα επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε το βίντεο, για να πάμε μετά στην συνέντευξη. Sorry, Jeremy, I need to interrupt you. We now have live feeds, basically, of Julian stepping out of the plane in Canberra. Oh, please, let's see it. Oh, it's such a... Well done, he's walking on the tarmac. I don't know. He's waving to the crowd. It's such a joyous moment. I'm not sure you can see it, but you know, believe me, this is such an emotional moment. He is looking so great. I saw pictures of him. He looked a lot better than last time I saw him. Well, if you think that I have backtracked a few years, I can tell you that he is. He's looking a lot better than inside Belmarsh prison. It's such a great moment. He's clenching his fists and waving to the crowd. What a great moment in history to witness and be a part of it, Jeremy. And thank you. I mean, we are. We should all be. I'm just getting it on my phone now. Wow. He is meeting Stella now. Oh my God. Kissing Stella. Αυτό το βίντεο που είδατε είναι από το Wikileaks, από τους λογαριασμούς για την απελευθέρωση του Julian Assange, και το βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο Julian Assange, ο ιδρυτής του Wikileaks, φτάνει στην Αυστραλία. Είναι μετά την δίκη που έγινε, στην οποία δήλωσε την ενοχή του για μία από τις 18 κατηγορίες για τις οποίες τον κυνηγούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα πούμε κάτι για αυτή τη δήλωση, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και είναι η στιγμή που είναι και επίσημα ελεύθερος πολίτης. Και έχει φτάσει ασφαλής στην Αυστραλία. Έχετε δίκιο, το γράφει η Σοφία εδώ πέρα. Είναι όντως συγκινητικό να το βλέπεις. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική ιστορική στιγμή. Είμαι στην πραγματικότητα ένοχος για την κατηγορία. Αυτό είπε στο δικαστήριο ο Ασάν, στην ίσο Ζαϊπάν. Ρωτήθηκε από την δικαστή, Ραμόνα Μαγκλώνα λέγεται, να περιγράψει τι είχε πει και τι είχε κάνει, και απαντά το εξής. Δουλεύοντας ως δημοσιογράφος, κρίσιμο αυτό, ενθάρρυνα την πηγή μου να παράσχει πληροφορίες που λέγεται ότι ήταν απόρριτες, προκειμένου να δημοσιευθούν αυτές οι πληροφορίες. Πιστεύω ότι η πρώτη τροποποίηση προστάτευε αυτή τη δραστηριότητα. Πιστεύω ότι η πρώτη τροποποίηση και ο νόμος περί κατασκοπίας έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, αλλά αποδέχομαι ότι θα ήταν δύσκολο να κερδίσουμε μια τέτοια υπόθεση δεδομένων όλων αυτών των συνθήκων. Είναι μια πολύ προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση. Το έβλεπα και από το live του Guardian, που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Υπήρχαν δύο στιγμές που ο δικαστής ρώτησε τον Julian Assange αν αποδέχεται την ενοχή του, και είπε αυτός «Ναι, είμαι ενόχος». Το ρώτησαν κιόλας άμα δωροδοκήθηκε ή πιέστηκε για να δηλώσει αυτή την ενοχή. Λέει «Όχι» ο Assange, και το ρωτάει ο δικαστής «Ωραία». Τι αποδέχεις, τι κακό έκανες. Και είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένη αυτή η δήλωση. Δουλεύοντας ως δημοσιογράφος, λέγεται ότι ήταν απόρριτες αυτές τις πληροφορίες. Εγώ θεωρούσα ότι το First Amendment, που προστατεύει απόλυτα την ελευθερία του τύπου, με καλύπτει. Από ό,τι φάνηκε, έρχεται σε αντίθεση και δεν μπορούσα, δεδομένων των συνθηκών, να κερδίσω την υπόθεση. Το ενθάρρυνα την πηγή. Ούτε ζητάω συγγνώμη, ούτε έκανα λάθος, ούτε δεν έπρεπε να δημοσιεύσω. Τίποτα. Το ενθάρρυνα την πηγή μου επίσης είναι νομικά κρίσιμο, και το βασικό νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι μια πολύ αξιοπρεπής δήλωση. Mm-hmm. Γιατί προφανώς η ισορροπία πρέπει να τηρηθεί εδώ πέρα. Είναι η αποδοχή της κατηγορίας με έναν τρόπο που να μην είναι ταπεινωτικός για τον άνθρωπο αυτό, με τον τρόπο που θα γίνει και την παρακαταθήκη που θα αφήνει για τις μελλοντικές αντίστοιχες περιπτώσεις. Γιατί αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή, και η αρθρογραφία, η διεθνής, γύρω από αυτή την υπόθεση, χοντρικά αυτό σχολιάζει. Τι παρακαταθήκη αφήνει αυτό για επόμενους που θα σκεφτούν να φέρουν στη δημοσιότητα εγκλήματα κρατικά. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς για τον Assange ότι παρά την τεράστια καταπώνηση, το τεράστιο κόστος στο προσωπικό, στην ψυχική, τη σωματική του υγεία, την ελευθερία του, ένας άνθρωπος που τα κατάφερε. Ας πούμε αυτό, ότι με όλο αυτό το απίστευτο πείσμα που χρειάστηκε προκειμένου να επιμείνει σε αυτή τη θέση, τα κατάφερε. Το έκανε, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή είναι όρθιος, μιλάει, συνεχίζει. Είναι ζωντανός, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ στοιχειώδη. Ναι, εγώ καταλαβαίνω διάφορες έτσι δηλώσεις και απόψεις που προβληματίζονται και μπορεί να εστιάζουν σε κάποια αρνητικά σημεία, όπως την δήλωση ενοχής. Ωστόσο, θεωρώ ότι το μείζον εδώ είναι το ότι φαινόταν αδιανόητο μέχρι πριν λίγους μήνες ότι ο Ασάνς θα ήταν ποτέ ελεύθερος. Ήταν αδιανόητο. Δεν ξέρω πόσοι πια μπορούσατε να το σκεφτείτε. Κάποιοι πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι σαν τη Λαμπρινή Θωμά μόνο. Να, αλλά το ότι ξαφνικά θα τον δεις να περπατάει ελεύθερος και θα έχεις μάλιστα και αυτήν τη συμφωνία, που είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, τηρουμένο το συνθηκόν ακριβώς όπως το είπε ο ίδιος, με όλο αυτό το τεράστιο σύστημα βιομηχανικό, πολεμικό, τέτοιο απέναντί του, απέναντι σε έναν άνθρωπο επί 15 χρόνια, και θα έχεις αυτήν την κατάληξη, μόνο θετικό μπορεί να συμβεί. Γιατί για το δεδικασμένο και όλα τα υπόλοιπα, για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η δημοσιογραφία στη Δύση και στη Δύση, μόνο στη Δύση προφανώς, στο μέλλον, εντάξει, το είπε η Λαμπρινή χθες, το παλέψουμε όλοι, όλες και όλα μαζί. Λοιπόν, θα συνεχίσει το έργο του σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπρόσωπων του, των νομικών του εκπρόσωπων. Ναι, θα συνεχίσει και το Wikileaks και ο ίδιος για την ελευθερία του τύπου. Και αυτό μπαίνει στο puzzle αυτής της, έτσι, των πρώτων δηλώσεων και αυτής της συμφωνίας που έχει γίνει. Να πούμε ότι το αισιόδοξο σενάριο δεν ήταν ακριβώς αισιόδοξο, διότι υπήρχε ένα σενάριο απελευθέρωσης πάνω από του τάφου του το ανοιχτό στόμα, ότι θα τον αφήναν να καταρρεύσει πρώτα πλήρως και θα τον άφηναν όταν πια δεν θα είχε μείνει τίποτε όρθιο σωματικά ή ψυχικά από τον Ασάνς για να φύγει. Δηλαδή η μία πρόβλεψη ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση σαν αυτή που συζητάμε τώρα, αλλά ότι θα δινότανε αφού πρώτα θα είχε ουσιαστικά ψυχικά εξουθενωθεί. Εδώ, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η ζωή αυτού του ανθρώπου. Ας πούμε ότι με δεδομένο ότι ήταν αρκετά περιπετειώδης μέχρι σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε μια νίκη. Τι άλλο όμως σημαίνει αυτή η παραδοχή, επειδή βλέπω να επιμένει ένα τέτοιο ερώτημα και υπάρχει αυτό το ερώτημα, δεν το μειώνω, για το τι θα σημαίνει, ξέρω εγώ, για επόμενους πληροφοροειδώτες, για επόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, για επόμενους ανθρώπους που αποκαλύπτουν κρατικά μυστικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη δεν δημιουργείται σήμερα. Ο Ασάνς είναι 15 χρόνια κρατούμενος. Το ζήτημα της τιμωρίας των ανθρώπων που αποκαλύπτουν κρατικά μυστικά και απόρριτα συσσαγωγικά υπάρχει εδώ και 15 χρόνια, όταν ο άλλος έβλεπε τι έπαθε ο Τζούλιαν Ασάνς και η Τσέλσι Μάνινγκ, π.χ. Δεν ήρθε σήμερα επειδή υπήρξε αυτή η συμφωνία μετά από τεράστια πίεση και στην Αυστραλία, ειδικά στην Αυστραλία, όπως σωστά γράφτηκε, για να υπάρξει απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε το πρώτο μας θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα, θα πάμε στα δικά μας και θα μιλήσουμε για την Τράπεζα Πειραιώς. Έχουμε στην σύνδεση τον κύριο Ανδρέα Δαβαλά. Ο κύριος Δαβαλάς είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου στην Ομοσπονδία των Τραπεζοϊπαλλήλων, στην Ομοσπονδία Τραπεζοϊπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας στην ΟΤΟΕ. Ένας από τους λόγους, και θα το εξηγήσουμε αυτό συνέχεια που καλέσαμε τον κύριο Δαβαλά, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν την Παρασκευή 28 Ιουνίου να προχωρήσουν σε στάση εργασίας. Κύριε Δαβαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην αξιόλογη και φιλόξενη εκπομπή σας. Δράτωμε της ευκαιρίας να σχολιάσω επιγραμματικά την προηγούμενη ίνδυση, διαπιστώνοντας ότι αν αυτοί που αποκαλύπτουν το παρασκήνιο κρίνονται ένοχοι και αυτοί οι οποίοι ραδιοργούν στο παρασκήνιο είναι τιμητές δημοκρατίας, κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία μας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνούμε. Να κλείσουμε λοιπόν την παρένθεση, να πάμε στα καθημάς. Και σαν τίτλος ειδησιογραφικός να το πούμε, πράγματι έχουμε προκηρύξει στις 28, την Παρασκευή 28 Ιουνίου, τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς, ημέρα η οποία συμπίπτει με την πανηγυρική συνέλευση, γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Τι αναμένεται να συμβεί σε αυτήν την συνέλευση των μετόχων? Αυτή η συνέλευση λοιπόν θα πάρει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, πρώτον γιατί η τράπεζα καταγράφει ένα ρεκόρ επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας πάνω από 800 εκατομμύρια, διότι η τράπεζα προτίθεται να μοιράσει μέρισμα. Ταυτόχρονα έχει επιδοθεί στην προώθηση του rebranding, του ψηφιακού μετασχηματισμού και όλων των συστατικών αυτών, των νέων μοντέλων καταστημάτων, όπου δημιουργούν την εικόνα μιας ψηφιακής μετάβασης, η οποία για μας είναι καλοδεχούμενη. Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, αλλά αντιμετωπίζουμε με μεγάλο προβληματισμό τις επιπτώσεις που έχει για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά. Ναι, μια φράση ακόμα, και βέβαια σε όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα δεν γίνεται ούτε η παραμικρή αναφορά για τους πραγματικούς συντελεστές αυτής της επιτυχίας, τους εργαζόμενους, οι οποίοι στην κρίση, στην πανδημία, στα capital control, έβαλαν πλάτη για να επιτευχθεί αυτή η κερδοφορία, η σταθεροποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζών, και εξαιρούνται από αυτό το success story, δεδομένου ότι έχουν να πάρουν αύξηση πάνω από 10 χρόνια. Ήθελα ακριβώς αυτό να πω, ότι όταν μιλάμε για τράπεζες, ακόμη και στον προοδευτικό κόσμο που έχει την ευαισθησία ότι θέλει πάντοτε να ακούσει την πλευρά των εργαζομένων, αντιμετωπίζεστε κάπως σαν να είστε ένα ενιαίο σώμα, οπότε η πληροφορία ότι την ώρα που μοιράζονται 4,2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, εσείς έχετε μισθούς καθυλωμένους εδώ και μια δεκαετία, και μάλιστα γράφετε στην ανακοίνωσή σας ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Ζητάτε, λέτε, στελέχωση των καταστημάτων και μιλάτε για εξουθένωση, μιλάτε για εργασιακή, για εργοδοτική αυθαιρεσία. Θα θέλαμε λιγάκι να μας περιγράψετε. Ξέρετε, εμείς είναι σαν ένα μόνιμο αστείο της εκπομπής το trickle-down economics, το πόσο πλούτος διανέμεται προς τα κάτω, αλλά φαίνεται ότι στη δική σας περίπτωση έχουμε ένα πολύ καθαρό παράδειγμα του πώς δεν διανέμεται προς τα κάτω. Απεναντίας, ενώ η τράπεζα καταγράφει το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο, οι συνάδελφοι, όπως σας είπα και πριν, φτωχοποιούνται, και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς, δεδομένου και του κύματος της ακρίβειας που πλήττει όλα τα νοικοκυριά. Αρκεί να σας πω ενδεικτικά, για να καταρρύψουμε και αυτό τον αστικό μύθο των ακριβοπληρωμένων τραπεζικών υπαλλήλων, ότι αυτή τη στιγμή η ενδεικτική μέση μισθή των τραπεζικών, όχι μέση, μάλλον ο μισθός του νεοπροσλαμβανόμενου τραπεζικού είναι μόλις 20%, ίσως και κάτι λιγότερο, ψηλότερος από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Και την ίδια στιγμή, για να... γιατί τέσσερα... Ήδη δηλαδή σούπερ μάρκετ δίνουν πρώτο μισθό καλύτερο από ό,τι δίνουν οι τράπεζες. Χωρίς να υποτιμώ βέβαια τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το λέω ενδεικτικά για να έχουμε μια τάξη μεγέθους και ένα μέτρο σύγκρισης. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ναι, και το αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ναι, ναι, ναι. Και με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κερδοφορία για τις τράπεζες, συνολικά ξεπερνάμε το ένα με. Φτάνουμε στα δισεκατομμύρια, σε επίπεδο δισεκατομμυρίων, να αναθρήσουμε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Εδώ μιλάμε μόνο για την Πειραιώς. Η κατάσταση είναι πάνω κάτω ίδια και στις υπόλοιπες τράπεζες. Και επίσης, 4,2 εκατομμύρια είναι η δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη. Το μέρισμα είναι 79 εκατομμύρια ευρώ που πρόκειται να μοιράσει η Τράπεζα Πειραιώς. Δηλαδή, μοιράζεται μέρισμα από αυτήν την κερδοφορία, για την οποία πανηγυρίζονται όντως τα οικονομικά φύλλα, η κυβέρνηση, γενικά αντιμετωπίζεται πάρα πολύ έτσι θετικά. Και εσείς δεν πανηγυρίζετε. Και εσείς δεν έχετε πάρει αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια βάζοντας πλάτη. Και μάλιστα και με μειωμένο προσωπικό και περισσότερες ανάγκες και όλα τα σχετικά. Ακριβώς. Δηλαδή, σε συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, σε συνθήκες μετάβασης οι οποίες απαιτούν μια προσαρμογή για το πελατειακό κοινό και τους συναδέλφους, εμείς βρισκόμαστε έξω από το κάδρο ενός success story, το οποίο έχει μπόνους για τα στελέχη, έχει αύξηση 59% των τακτικών αποδοχών για το διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας και έχει ένα budget τεράστιο για ανακαίνιση καταστημάτων, για rebranding, για διαφημιστικές καμπάνιες, φιέστες κτλ. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, τα οποία οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι περνάνε από δίπλα τους και οι ίδιοι δεν ανταμείβονται, όντας οι βασικοί προτεργάτες της κερδοφορίας αυτής. Διότι ξέρετε, όσα ψηφιακά μέσα και να επιστρατεύσεις, η τράπεζα είναι πίστη. Η τράπεζα είναι ανθρώπινη επαφή και εμπιστοσύνη του πελάτη στο συνάδελφο. Το πελατοκεντρικό σύστημα της τράπεζας, το οποίο την οδήγησε αυτή τη στιγμή στο να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στηρίζεται επάνω στον επαγγελματισμό, το ζήλο και την αφοσίωση των εργαζομένων, τους οποίους η τράπεζα φτωχοποιεί για πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πυλώνας πάντως της κερδοφορίας των τραπεζών, και θα θέλαμε να το αναλύσετε και εσείς, είναι και οι υψηλότατες προμήθειες που επιβάλλονται σε κάθε δυνατή συναλλαγή που γίνεται με πάτημα ενός κουμπιού. Και ένα αστείο που κάνουμε μερικές φορές στην εκπομπή είναι ότι οι τράπεζες συμπεριφέρονται, βάζουν αυτές τις προμήθειες σαν να είναι ένας υπάλληλος όπως εσείς που παίρνει το έμβασμα και το πηγαίνει στο γκισέ της άλλης τράπεζας. Φαίνεται να κοστίζει τόσο πολύ, όταν στην πραγματικότητα είναι το πάτημα ενός κουμπιού. Αγγίζει τα όρια του black humor, αλλά είναι όπως το περιγράφεται και ίσως και δυσμενέστερο. Αρκεί να σας επισημάνω ότι η Τράπεζα Πειραιώς, ίσως και άλλες τράπεζες, έχουν καταργήσει την ενημέρωση των βιβλιαρίων από τα αυτόματα μηχανήματα που δεν τους τύχιζε τίποτα. Και για να πάρεις μία κίνηση 6 μήνες, ένα χρόνο ή 2 χρόνια πριν, για να δεις κάτι στο λογαριασμό σου ή για να προσκομίσεις στοιχεία σε μια δημόσια αρχή, θα χρεωθείς με αρκετές δεκάδες ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, για να μην μιλήσουμε για τις προμήθειες των επιχειρηματικών δανείων, των καταναλωτικών δανείων, των καρτών και των υπόλοιπων συναλλαγών. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μόνο τον αέρα που αναπνέεις δεν χρεώνουν οι τράπεζες ακόμα. Από αυτές τις χρεώσεις, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε τι έχει κριθεί καταχρηστικό, τι όχι, και πόσο κι εσείς διαμαρτύρεστε για αυτές τις χρεώσεις, γιατί είναι χρήματα των πολιτών. Και επίσης φαντάζομαι ότι δέχεστε και τις διαμαρτυρίες του κόσμου, που είναι ο κόσμος και σας συμπεριφέρεται, λες και εσείς βάζετε το 5 ευρώ. Εμείς σαν πρώτη γραμμή έχουμε όντως να διαχειριστούμε τη δυσαρέσκεια των πελατών μας, αλλά με βγάζετε λίγο εκτός συνδικαλιστικού πλαισίου. Παρά τα αυτά, οφείλω να επισημάνω ότι πολλές προμήθειες έχουν κριθεί καταχρηστικές και κατά το παρελθόν. Επευλήθηκε ένα πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές επιδεικνύουν, θα το έλεγα κομψά, μια ύποπτη ολιγορία στο να επισημάνουν και να αναδείξουν και να τιμωρήσουν τέτοιες συμπεριφορές που παραπέμπουν σε trust αγορές. Ναι, συνεννοηθήκαμε. Πάντως, και σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, κύριε Δαβαλά, δεν είναι μόνο ότι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, οι απλοί εργαζόμενοι είναι κακοπληρωμένοι και οι εργαζόμενες κακοπληρωμένες. Διαβάζουμε συχνά διάφορες καταγγελίες και συγκεκριμένα για την Τράπεζα Πειραιώς, που έχουν να κάνουν με ενέργειες επιθεώρησης εργασίας. Είναι γνωστό ένα πρόστιμο που είχε μπει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις συνθήκες εργασίας στην Πειραιώς. Διαβάσαμε λίγο πιο πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο περίπου, για το τι συμβαίνει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και υπάρχουν και ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας, του ΣΕΙΤΠΕ, που μονίμως βάζει τέτοια ζητήματα. Τις προάλλες διάβαζα για υπόθεση που με λάπτοπ που επιβάλλει η τράπεζα να παίρνει ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη στο σπίτι. Ναι, γι' αυτό έχει ήδη κριθεί σε πρόσφατη απόφαση της επιθεώρησης εργασίας στο πλαίσιο της εργατικής διαφοράς, ότι είναι παράνομη υποχρέωση που επέβαλε μονομερώς η τράπεζα, βαφτίζοντάς την κανονισμό, χωρίς να είναι προϊόν διαβούλευσης, η υποχρέωση να κουβαλούν το λάπτοπ οι συνάδελφοι στο σπίτι τους, ακόμα και αν δεν έχουν τηλεργασία να διεκπεραιώσουν. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, διότι έχουμε την εντύπωση, που δεν είναι εντύπωση, είναι σχεδόν πεποίθηση, ότι η υποχρέωση μεταφοράς του λάπτοπ, πέραν του κινδύνου που συνεπάγεται για την απώλεια, την καταστροφή, δεδομένου ότι το έχει χρεώσει η τράπεζα στον εργαζόμενο, για την απώλεια, την καταστροφή του εξοπλισμού, την ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, τα οποία καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι για τα τραπεζικά δεδομένα να υπάρχει απώλεια, στο πίσω μέρος του μυαλού αυτών που σχεδίασαν αυτόν τον υποτιθέμενο κανονισμό είναι και η παροχή δωρεάν τηλεργασίας από το σπίτι, δεδομένου ότι με το λάπτοπ αυτό μπορείς με ένα βίσμα να συνδεθείς στο ίντερνετ και να δουλέψεις, χωρίς φυσικά κάτι τέτοιο να καταγράφεται στην ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, η οποία έχει πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της, μεταξύ των οποίων και αυτό, ότι δεν καταμετράται η τηλεργασία, δεν υπάγεται τηλεργασία σε αυτό. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, επειδή μας το ρωτάνε κιόλας. Υπάρχει προφανώς μια διάσταση εργασιακή που θέλει έναν εργαζόμενο ή εργαζόμενη να είναι μονίμως διαθέσιμη στην υπηρεσία της τράπεζας και όταν ακριβώς, είναι στο ακριβώς, σπίτι. Ακριβώς, αλλά ακριβώς. Το ερώτημα είναι, αυτά τα λάπτοπ έχουν απόρριτα τραπεζικά αρχεία, mails, έχουν στοιχεία? Έχουν πρόσβαση στους σερβερς της τράπεζας, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία καλύπτονται και από το τραπεζικό απορρίτου. Και η παραβίαση του τραπεζικού απορρίτου είναι ποινικό αδίκημα, το ξέρετε. Δηλαδή εκτίθεται σε ένα κίνδυνο αχρίαστο και αυθαίρετο ο συνάδελφος κουβαλώντας το λάπτοπ. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι αυτό το κλασικό, το κάνε μου ωραία μια δουλίτσα, στείλε ένα mail, ξέρω εγώ, 5 λεπτά. 5 λεπτά στα πλαίσια αφού είσαι σπίτι και είσαι λάπτοπ. Ναι, ξέρετε αυτό. Το έχετε καταγγείλει αυτό, σωστά? Βεβαίως το έχουμε καταγγείλει και έχει αναγνωρίσει η επιθεώρηση εργασίας ότι αυτό είναι εν δυνάμει κίνδυνος, το να μετατραπεί οι εργαζόμενοι συγκεκριμένου ωραρίου σε stand-by ένα 24ωρο εργαζόμενο. Διαβάζω ένα σχόλιο, να σας, μας γράφει εδώ πέρα ένας ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρω. Αυτό ίσχυε παλιότερα στις τράπεζες για τους εργαζόμενους. Υπήρχε αυτή η ανθρώπινη επαφή, έπαιζε κάποιο ρόλο. Έχουμε φύγει από αυτή την οτροπία, γιατί οι τράπεζες έχουν ρόλο κακοποιητή στην κοινωνία. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο ερώτημα, γιατί ρωτάμε εργαζόμενους για μια ευθύνη που είναι των εργοδοτών τους. Και είμαι πολύ ευαίσθητο σε αυτή την διάκριση. Αλλά αν δεν το θεωρείτε εκτός ορίων, θα θέλαμε μια απάντηση. Γιατί προφανώς όταν δημοσιοποιείται ένα αίτημα, μέρος αυτής της συζήτησης είναι το πώς ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας και τι άποψη έχει ο κόσμος για αυτό το αίτημα. Οπότε δεν το λέω καθόλου για να σας προσβάλλω και λέω από την αρχή ότι εγώ είμαι ευαίσθητος σε αυτή τη διάκριση, ότι δεν μπορεί να φορτώνει στον υπάλληλο που μας λέτε ότι μπορεί να παίρνει λίγο παραπάνω από το μισθό του ενδίκευτου εργάτη τις ευθύνες της τράπεζας από την κορυφή. Αλλά θα ήθελα, αν το επιθυμείτε και εσείς, τη δική σας τοποθέτηση γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν κατ' επανάληψη μέσω των μνημονίων, με λεφτά δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και να επιδείξουν μια κοινωνική ευαισθησία στα ζητήματα όπως τα κόκκινα δάνεια, οι πρώτες κατοικίες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υποτίθεται θα στηρίξει την ανάπτυξη κτλ. Με αυτή την έννοια έχουμε και εμείς αναδείξει ότι οι τράπεζες, πέραν από τις καμπάνιες και το rebranding και τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς, οφείλουν και στην πράξη να στηρίξουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και του κοινωνικού συνόλου, για να δικαιώσουν αν μη τι άλλο και την θυσία την οποία υπέστη ο ελληνικός λαός για, για να τις ανακεφαλαιοποιήσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Όντως είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και νιώθω ότι πραγματικά όταν... όταν κάποιος βρίσκεται σε τόσο πιεσμένη κατάσταση οικονομικά και τον ταυτίζει με τον εργοδότη του, είναι πρόβλημα. Όπως επίσης καταλαβαίνω και πολύ κόσμο που λέει ότι υπάρχουν και κάποιες δουλειές στις οποίες δεν πρέπει κανείς να μπλέκει. Τώρα ποιες είναι αυτές και πότε και ποιος δεν πρέπει να μπλέκει και πώς το παίρνουμε απόφαση για κάποιον άλλον, αυτή είναι μια χωριστή κουβέντα. Αλλά λέω ότι είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην θίξουμε. Ναι, πρέπει πάντα να υπάρχει ο διαχωρισμός. Ο εργαζόμενος που κάνει τη δουλειά του εκείνη την στιγμή και να μην τα ακούει, να μην μπλέκεται, να μην θεωρείται τραπεζίτης, ας πούμε, ή να μην θεωρείται, για παράδειγμα, μέτοχος στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αυτό γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις που ο κόσμος, έχοντας τα προβλήματά του για την κορυφή, για την ελίτ, για το πώς διαχειρίζονται, πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Πώς μοιράζεται το μέρισμα των 80 εκατομμυρίων με φορολογία που πολύ σωστά έγραψε ο Γιώργος, 5% ώστε να μπαίνει τσέπη το μέρισμα και να μην επανεπενδύεται, ίσως η χαμηλότερη φορολογία στην Ευρώπη. Ναι, οπότε αυτά τα παράπονα συνήθως πηγαίνουν στον τελευταίο τροχό της αμάξης, που είναι επίσης κακοπληρωμένος σε τέτοιες συνθήκες, με τηλεργασία, με παραβίαση του ωραρίου και με όλα αυτά. Πρέπει να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τα μαντάτα τώρα από την έναρξη της δίκης για την δολοφονία Καραϊβάζ. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί. Ήμουνα μαζί με την Τζένι Τσιροπούλου. Μαζί με την Τζένι που είχαμε κάνει και το ρεπορτάζ και το podcast, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και συνιστώ να ακούσετε αν δεν το έχετε ακούσει, για την υπόθεση Καραϊβάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπόθεση με τεράστιο ενδιαφέρον, όχι απλώς δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον. Υπήρχαν ανάμεσά μας, μιλήσαμε κιόλας μαζί τους, υπάρχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων του τύπου, γιατί μπορεί να συνέβη αυτό το κάπως λίγο περίεργο και θα έλεγε κανείς ακόμη και ανησυχητικό γεγονός, ότι μετά τους θρήνους των πρώτων 24 ωρών το θέμα δεν εξακολούθησε να απασχολεί την δημοσιότητα πάρα πολύ. Οπότε θυμίζω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την κατρακύλα της χώρας μας στις διεθνείς κατατάξεις και ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει καμία διερεύνηση. Δεν είχαμε συλλήψεις, δεν είχαμε υπόπτους, δεν είχαμε τίποτα. Τώρα έχουμε δύο κατηγορούμενους. Εξομολογούμε εκ των προτέρων ότι είναι μια δίκη στην οποία παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το τι ακριβώς παίζεται σε κάθε τι που βλέπουμε. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια, ότι το τι θα ακούμε σε κάθε φάση της δίκης και τι θα καταλαβαίνουμε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ας μην θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ προφανές και σαφές το τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο. Λοιπόν, ξεκινάω από τα βασικά της δίκης. Διεκόπη η δίκη. Είχε ζητήσει αναβολή η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Αναβολή σημαίνει ότι θα μπορούσε να πάει και για Σεπτέμβρη η δίκη. Και τον Οκτώβριο λήγει το 18μηνο της κράτησης των δύο κατηγορουμένων. Και γι' αυτό και κανονικά αυτό δεν είναι ένα αίτημα που καταθέτει η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, η πλευρά Καραϊβάζ δηλαδή, ακριβώς προκειμένου να αποφευχθεί ο φόβος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν εκτός φυλακής. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μιλάμε για υποθέσεις με πολύ έντονο το στοιχείο του κινδύνου. Ο δικηγόρος, ο κύριος Εξιλουργίδης, ο δικηγόρος της Χίρας Καραϊβάζ, δήλωσε ότι δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που κάπως είναι μπαρουτοκαπνισμένη. Υπάρχει δηλαδή ένας αέρας βίας και φωνικότητας που δεν είναι ο συνηθισμένος. Αφορά ενδεχομένως την μεγαλύτερη στη χώρα μας εγκληματική οργάνωση. Τώρα, fun fact, στην υποστήριξη κατηγορία συμμετέχει ο Σπύρος Χαριτάτος με την ιδιότητα του δικηγόρου εκεί πέρα, ο δημοσιογράφος. Ο κύριος Εξιλουργίδης ζήτησε αναβολή διότι δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβασης σε πάρα πολύ κρίσιμα δεδομένα, τα οποία εξήγησε ότι θα αλλάξουν εντελώς την πορεία της υπόθεσης. Διότι συνέβη κάτι αρκετά ασυνήθιστο, που είναι ότι φυλακίστηκε ο κύριος Λίτρας. Εκείνος ήταν αρχικά ο δικηγόρος. Τώρα βεβαίως εκεί μπλέκουμε σε μια χρονική διαδοχή που είναι κάπως δύσκολο να παρακολουθήσουμε τι είναι και τι δεν είναι ουσιαστικό σε αυτά που λέγονται, διότι ο κύριος Ξελουργίδης είχε αναλάβει από τον Δεκέμβριο, ο κύριος Λίτρας δεν ήταν πια στην υπόθεση εδώ και λίγο καιρό, και τα καινούργια αυτά στοιχεία στα οποία αναφερόταν η υποστήριξη κατηγορίας, ο κύριος Ξυλουργίδης, έχουν εμφανιστεί τώρα. Έχουν εμφανιστεί στη δημοσιότητα τώρα. Ο ίδιος είπε τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Από την απέναντι πλευρά, από την υπεράσπιση δηλαδή των κατηγορουμένων, ακούσαμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίποτα. Λένε, καταλάβαμε ακριβώς γιατί μιλάτε, γιατί αυτά φρόντισαν προφανώς να διαρρεύσουν σε όλο τον συστημικό τύπο και με λίγα λόγια παντού. Πρόκειται για την είδηση την οποία είναι πολύ πιθανό να έχετε διαβάσει κάπου, ότι βρέθηκε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα συνταρακτικό ποσό σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο κατηγορουμένων, και συνεπώς ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο έμβασμα με το οποίο πληρώθηκαν για τη δολοφονία Καραϊβάζ. Εμείς τώρα, ξέρετε, detective δεν είμαστε, είναι πάρα πολύ πιθανό το οργανωμένο έγκλημα να πληρώνει με τραπεζικά εμβάσματα σε λογαριασμούς. Δεν έχουμε ιδέα. Mm-hmm. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εμβάσματα, ότι δεν αληθεύει αυτό, και προφανώς περιμένουμε να δούμε. Και μάλιστα είπαν ότι θέλουν να δικαστούν, επειδή είναι αθώοι και αδίκως έχουν περάσει τόσο καιρό στη φυλακή, προφυλακισμένοι, θέλουν να δικαστούν. Τελικά το δικαστήριο έδωσε μια διακοπή και η εισαγγελέα και ο πρόεδρος είπε ότι εντάξει, λίγες μέρες φτάνουν, το γραφείο αυτό δεν είναι κλεισμένο με λουκέτο, συνεπώς βρείτε κάποιον τρόπο να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Διότι αυτό το οποίο λέει η υποστήριξη κατηγορίας είναι θα συναντιόμασταν με τον κύριο Λίτρα τώρα στο τέλος, αλλά έτυχε αυτό και δεν συναντηθήκαμε. Δεν κρίνω, Θάνο, βλέπω ότι με κοιτάς με απορία. Είναι περίεργο. Όλα είναι περίεργα, γι' αυτό και λέω ότι τώρα παρακολουθούμε με την επιφύλαξη ότι καταγράφουμε αυτά που συμβαίνουν, σκεφτόμαστε κι εμείς ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά με την επιφύλαξη ότι είναι μια υπόθεση στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ ισχυρό ενδιαφέρον από πάρα πολύ ισχυρούς παράγοντες, είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις. Οπότε ό,τι παρακολουθούμε, ας πούμε ότι το κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Νομίζω, παρακολουθώντας τα απ' έξω, ότι είναι μία δίκη που πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πώς ακριβώς θα πάει. Τι θέλω να πω. Η τροπή που θα πάρει η δίκη και το τι θα βγει στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της δίκης, τι έγγραφα θα κατατεθούν, τελικά τι είναι οι δύο κατηγορούμενοι. Το τεκμήριο αθότητας ισχύει πάντα. Θα υπάρχει αυτό το έμβασμα. Δεν ξέρεις ακριβώς τι τροπή που θα πάρει αυτή η υπόθεση. Θα βγει σύνδεση με κάτι άλλο. Θα ακουστεί, γιατί εδώ ο καθένας, καθεμιά, το καθένα μπορεί να είναι δύσπιστος, δύσπιστη. Για το πώς θα συνδεθεί με άλλες υποθέσεις. Αλλά θα υπάρξει έστω μια υπόνοια που θα συνδέει τη δολοφονία με άλλες υποθέσεις. Υπόνοιες που συνέδεαν διαφορετικές υποθέσεις μεταξύ τους. Υπόνοιες, μάλλον δεν είναι οι καλύτεροι. Καλύτερος όρος, στοιχεία, μεμονωμένα στοιχεία που συνέδεαν διαφορετικές υποθέσεις μεταξύ τους, υπήρχαν στο παρελθόν. Στην Ηλιούπολη π.χ. υπάρχει στοιχείο που το συνδέει με Greek Mafia, υπάρχει κάποιες γραμμές. Οπότε για μένα έχει ένα ενδιαφέρον και πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένω. Εκεί θέλω να καταλήξω από αυτή τη δίκη. Το λέω πάρα πολύ ειλικρινά, έτσι. Ας πούμε ότι ένας τρόπος για να διαβάσει κανείς όσα θα ακουστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι απλώς να δει τι έγραφε ο Καραϊβάζ τον τελευταίο καιρό. Εγώ θα έλεγα ότι ξεκινώντας από την επιφάνεια τα πράγματα κάπως φαίνονται λιγότερο μυστηριώδη όσο παράξενα και πολύπλοκα και ακατανόητα και αν είναι ναι, αυτά ναι. που βλέπουμε μπροστά μας. Να πω μια λεπτομέρεια που μου φάνηκε έτσι, ενδιαφέρουσα. Είναι τρεις αστυνομικοί μάρτυρες οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν. Λέει η εισαγγελέας, μα τι γίνεται εδώ πέρα. Εμφανίζονται οι πολίτες και δεν εμφανίζονται οι αστυνομικοί. Να διαταχθεί βίαιη προσαγωγή των τριών αστυνομικών που δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Και είναι ένας κύριος με πολιτικά στο δικαστήριο. Λέει, κύριε Πρόεδρε, είναι συνάδελφός μου. Ο αστυνομικός με πολιτικά λοιπόν στο δικαστήριο. Είναι συνάδελφός μου και ξέρω ότι έχει πάρει μετάθεση για το εξωτερικό. Και λέω, α, εντάξει. Είναι δηλαδή μάρτυρας στην δίκη για τον Καραϊβάζ, ο οποίος έχει πάρει μετάθεση για το εξωτερικό. Λέγαμε μετά, συζητώντας. Είναι ο άλλος που είναι με πολιτικά και σηκώνει το χέρι. Και λέει, είμαστε νομικός, είναι συνάδελφός μου. Ναι, ναι. Έχει πάρει μετάθεση λογικά στην διεύθυνση τροχέας στο Ιρκούκτς, ξέρω εγώ, κάπου είναι αυτός που είναι μάρτυρας στην υπόθεση για τη δολοφονία. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Και λες, εντάξει, είναι ένας αστυνομικός με πολιτικά, ο οποίος λέει, γεια σας. Μια που είμαι εδώ, είναι φίλος μου, γιατί τον ρώτησε ο πρόεδρος, του λέει, μα δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρξει κάποιο έγγραφο από την υπηρεσία που να λέει ότι αδυνατεί να εμφανιστεί, διότι δεν είναι ότι έρχεται κάποιος και μεταφέρει αυτή την πληροφορία, που το ξέρετε εσείς, είναι φίλος μου. Και λέω, εντάξει, ψήνομαι εγώ, εγώ δεν ρωτάω περισσότερα. Πού είναι, θα έρθει ο Γιάννης. Όχι μωρέ, έχει πάρει τώρα, εντάξει, πήγε, εξωτερικό, ναι, ήταν μάρτυρας σε υπόθεση δολοφονίας. Σε υπόθεση δολοφονίας που εμπλέκεται με τεράστιο. Αυτό δεν θέλει ένα επίσημο έγγραφο, ένα αίτημα. Έλα, ρε Θάνο, τώρα άντρες είμαστε, τιμάμε τα παντελόνια μας. Τώρα σου λέω. Εντάξει. Αφού έπαιξε αυτό το χαρτί, Κωνσταντίνε μου, τι να πω. Ναι. Πάσω. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα, παιδιά, πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έπρεπε να οριστούν εκεί πέρα οι ένορκοι. Source, trust me, bro. Πήρε μετάθεση στο Μπουκίτσι Ιαπωνίας. Διεύθυνση εγκληματολογικού Αστάνας. Ναι, ο κόσμος ήδη ψάχνει αυτόν τον μάρτυρα. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Απλώς μου είπε ένας φίλος του ότι έχει πάρει μετάθεση. Δηλαδή είναι η αστυνομία που είπε τώρα εσύ δεν είσαι για αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα σε πνίγει. Δεν θα μπορεί. Άνοιξε τα φτερά σου και πήγαινε κάπου έξω. Η Ελλάδα δεν είναι. Σχολιάστηκε αυτό από την υποστήριξη κατηγορίας. Όχι. Είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όχι, αυτά είναι διαδικαστικά. Δηλαδή, απλώς εκφωνούνται οι μάρτυρες, η Ζήνα Κουτσελίνη. Δεν είναι σήμερα, αλλά είναι όντως στον κατάλογο των μαρτύρων. Είναι καταπληκτικά αυτή. Ναι, δεν ήταν, αλλά δήλωσε διαθέσιμη. Δήλωσε ότι είναι στη διάθεση του δικαστηρίου. Απλώς δεν μπορούσε τώρα, είχε δουλειά. Κάποια δουλειά κάνει. Οπότε μπορεί να δούλευε σε αυτή τη δουλειά που κάνει. Και γι' αυτό να μην μπόρεσε να. Η Ζήνα Κουτσελίνη. Ναι. Οπότε. Τι δουλειά? Τεμπελιά και τα ρέστα παχωτά. Τι δουλειά, ρε Θάνο, συνάδελφό σου είναι. Άμα δεν ξέρεις και τους συναδέλφους σου, εγώ θα τα λέω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτή η δίκη. Ήταν μια αίθουσα κατάμεστη, γεμάτη με αυτό τον κόσμο γύρω από την δολοφονία, μάρτυρες τέτοιους και πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Ένιωθες δηλαδή μια ασφάλεια, μια χαρά. Αν ήταν το πάρτι γενεθλίων σου αυτό, θα έλεγες, ωραία τα έχω καταφέρει. Κοίτα γύρω σου, είναι γεμάτο φίλους. Αυτά με την, με την Δίκη. Στη σειρά podcast 108 που μπορείτε να βρείτε ακόμα και από το πρώτο σέλιδο The Press Project, μπορείτε, ένα από τα επεισόδια που έκανε ο Κωνσταντίνος με την Τζέννη Τσιροπούλου αφορά την υπόθεση Καραϊβάς και μιλάει η χείρα του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου. Θέλω να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση, μπορεί να είναι και δική μου... να μην το ξέρω καλά, δηλαδή, να είναι δική μου αδυναμία αυτό. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί. Έχουν ορίσει 15 δικασίμους σε ένα μήνα. Δεν νομίζω το έχω ξαναδεί αυτό. Τέτοια, αυτό που λέμε στα δικαστικά, στην νομική ορολογία, τέτοια κολοπιλάλα. 5 Ιουλίου ξεκινάει πάλι και μετά 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31... Δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι όντως υπάρχει μια βιασύνη να προχωρήσει. Θετικό δεν αυτό? Καταλαβαίνω ότι ίσως δυσκολεύει την προετοιμασία από την άλλη πλευρά. Μπορώ να δω και τις δύο απόψεις. Αν λάμψει η αλήθεια είναι θετικό. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει. Ναι. Προφανώς, επειδή η χώρα μας είναι εκτεθειμένη για το ότι πέρασε τόσος καιρός χωρίς να συμβαίνει τίποτε, σοβαρά εκτεθειμένη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό δείχνει μια βιασύνη. Δηλαδή να μην υπάρξει καθυστέρηση. Τώρα χρειάζεται κάπως να δούμε πώς θα εξελιχθεί επί της ουσίας για να πούμε αν πραγματικά ανταποκρίνεται στο αίτημά μας για δικαιοσύνη. Τώρα, η Στάθα Καραϊβάς δεν έκανε δηλώσεις. Έχει πει ότι θα μιλήσει μόνο όταν ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε πριν για συναδέλφους. Εδώ έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά την εφημερίδα Αυγή και είναι προφανώς ένα τεράστιο σοκ όταν συνάδελφοί μας και συνάδελφοι εδώ και με την σημασία την κυριολεκτική, γιατί μερικές φορές το λέμε ειρωνικά για ανθρώπους με τους οποίους νιώθουμε ότι μας χωρίζουν πελάγοι και ωκεανοί, αλλά εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ακούσαμε την είδηση ότι κλείνει το καθημερινό φύλλο της Αυγής για οικονομικούς λόγους και έγινε με έναν τρόπο, Θάνο, πάρα πολύ ευνηδιαστικό. Με αποφασίζομαι και διατάζομαι να έγινε το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της Αυγής ετοίμαζαν το φύλλο της επόμενης μέρας και ξαφνικά μέσα σε 20 λεπτά, όπως περιγράφουν, που κράτησε η ενημέρωση του εκπροσώπου της διοίκησης, τους ανακοινώθηκε ότι σταματάει το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας. Δεν σταματάει όλη η Αυγή, σταματάει το καθημερινό φύλλο. Δόθηκε μία διαρροή ότι δόθηκαν εγγυήσεις στους εργαζόμενους, κάπως έτσι γραφόταν, ότι θα είναι προστατευμένες θέσεις εργασίας. Από το κείμενο των εργαζομένων και την ανακοίνωση σε ΣΥΕΑ δεν προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες για όλους, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οπότε ξεκινάμε με αυτό, το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Υπήρχε το επιχείρημα για τα οικονομικά της Αυγής και αυτό επικαλέστηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Χρησιμοποίησε πάλι αυτή την κάπως αλόκοτη επιχειρηματολογία. Θα εξηγήσω γιατί λέω αλόκοτη, γιατί μου φαίνεται ότι πραγματικά είναι μόνο boomerang. Δηλαδή, αν δεν είναι άσκοπος, είναι πώς το λένε, όχι άσκοπος, κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Ναι, είναι πανίβλακας. Είναι, πώς να το πω τώρα. Πανταμετρημένος. Να σου πω κάτι, μου έχει κάνει πολύ κακό που ήρθε η Λαμπρινή. Δηλαδή με το που εμφανίστηκε η Λαμπρινή εδώ πέρα, ενώ ήμουν πάρα πολύ συγκρατημένος και αυτά και στην ανασκόπηση, μου λέγανε, πολλοί μου λένε πες κανένα βρωμόλογο στην ανασκόπηση και εγώ πάντα αντιστεκόμουν σε αυτό. Με το που εμφανίστηκε η Λαμπρινή εδώ πέρα, ξαφνικά έχω ξεφύγει. Να δείτε γιατί το λέω. Στέφανος Κασελάκης, σας μίλησα με ειλικρίνεια. Γεια σου, ρε Στέφανε, αυτά θέλω. Για δύσκολες οικονομικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με μεγάλο συναισθηματικό κόστος. Εντάξει τώρα, δεν έχει μεγάλο συναισθηματικό κόστος για σένα, Στέφανε, γιατί διάβαζες. Καθημερινή στην καλύτερη περίπτωση μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε ας μην τρελαθούμε με το συναισθηματικό κόστος. Έγραφε στον Εθνικό Κήρυκα κείμενα, μακροσκελή που μαρώ, που έλεγε ότι είναι λίγες οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που έχει κάνει μέχρι τότε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Χρειάζονται και άλλες. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το συναισθηματικό κόστος. Ξέρω ότι μετά είχε πάρα πολλά δικά του προσωπικά, δεν ένιωθε καλά, ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Ζέστη, ήταν τα λόγια του παπά, χωρισμός. Έτσι αλλάζει απόψεις. Χωρισμός, να σου πω κάτι. Και τα ζευγάρια θα είναι όταν μείνουν πολύ καιρό μαζί, ο έρωτας μπορεί να. Σε εποχές κλεισίματος τη ΕΡΤ, ξέρουμε. Έχουν διαβάσει τι έγραφε ο Θεό Κασελάκη. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει ένα script amanet θυμητό να αλλάζει άποψη, να βλέπει το φως και το αληθινό. Αλλά κάπου. Κάτσε όμως τώρα, γιατί γίνει και τα ζευγάρια που έλεγε τότε ήταν δύσκολος χωρισμός και ξέρετε πώς είναι αυτά. Δεν συναντιέσαι, δεν ξέρεις τι να πεις, απολύεις μετά. Πώς θα μπορούσαν να απευθυνθούν αυτή τη στιγμή, μόνο με μαύρο χρήμα. Το ξαναλέει αυτό για το μαύρο χρήμα. Ξεκαθάρισα, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει και το ξαναλέει αυτό. Ρε φίλε, δεν είναι ιδιωτική ιδιοκτησία ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάψε να λες ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Σημαίνει ότι. Αφού έτσι το έχει καταλάβει. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μου και οι υπόλοιποι από κάτω θα με αποθεώνετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πολύ τίμιο το ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το πήρα. Το πήρα το μαγαζί με επιθετική εξαγορά όταν γίνανε εκλογές. Οι υπόλοιποι ας προσέχατε. Δεν είχατε καταλάβει τότε. Πιστεύατε ότι θα δοξάζω τον Αλέξη, θα κρατήσω την αυγή ανοιχτή και έχω, πώς το είχε πει πριν λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έλεγε ότι έχω συνέστηση της ευθύνης σχετικά με την αυγή. Αχ, πού είναι αυτός ο καιρός που λέγαμε για το ότι δεν λειτουργούν καλά οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοια λέγαμε. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι αν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη είναι διατεθειμένα να αποδεχτούν μαύρο χρήμα, προκειμένου να αποφευχθούν επίπονες αλλά αναγκαίες οικονομικές αποφάσεις, θα πρέπει να εκλέξουν άλλο πρόεδρο. Αυτόν που να αποδέχεται, εγώ δεν προσφέρομαι, λυπάμαι. Και επειδή η βασίλισσα του μαύρου χρήματος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, τον προκαλώ ανοιχτά να φέρουμε. Τώρα και στα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΟΔΟΥ, ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών, άρση ρήτρας εμπιστευτικότητας, όλα στο φως. Και καταλήγει τώρα, κοιτάτε εδώ τώρα μαγκιά, κύριε Μητσοτάκη, πάμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Θα επιστρέψουμε στην Αυγή. Αφορά την Αυγή αρχικά αυτή η ανάρτηση. Λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μαύρο χρήμα. Είναι παράλογη η συζήτηση για το μαύρο χρήμα, διότι όσο και να προσπαθείς να πεις ότι όλοι παίρνουν μαύρα και αυτό συνέβαινε και στον ΣΥΡΙΖΑ και συμβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία, οπότε πάμε να τα δείξουμε και όλα στο φως και φέρε ορκωτούς λογιστές, όσο και να πουλάς μαγκιά με το Μητσοτάκη πάμε, αυτό που συμβαίνει πρακτικά με μια τέτοια δήλωση είναι ότι για τον μεν αντίπαλό σου δεν έχεις στοιχεία, διότι αν είχες προφανώς θα χρησιμοποιούσες τα στοιχεία και δεν θα πέταγες λόγια του αέρα. Για το δε δικό σου κόμμα εκλαμβάνεται ως ομολογία ενοχής. Όχι, σήμερα δεν είναι ομολογία ενοχής, συγγνώμη που θα παρέμβω έτσι, αλλά σήμερα είναι να βάλουμε ορκωτούς λογιστές και στα δύο κόμματα και μάλιστα τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό ήταν σήμερα το πρωί. Τη Δευτέρα είχαμε το... Γενικά υπάρχουν μαύρα, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρα, με προσεγγίζουν διάφοροι, πάρε και εσύ, παίρνουν όλοι. Αυτό Δευτέρα, last year. Τετάρτη πρωί, ορκωτή λογιστές, όλα καθαρά στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Αύριο μια νέα περιπέτεια, ναι. Μείνετε μαζί μας. Αυτό που λέω είναι ότι επειδή αυτό με τους ορκωτούς λογιστές δεν θα γίνει, είναι κάτι που δεν θα γίνει. Ναι, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι πυροτέχνημα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι λες κάτι το οποίο προσπαθείς να το πετάξεις απέναντι, αλλά δεν θα φτάσει απέναντι. Δεν θα φτάσει απέναντι, γιατί εσύ είσαι αυτός που το ανοίγει και δεν μπορείς να μιλήσεις για τον άλλον, γιατί δεν έχεις στοιχεία. Διότι αν είχες, θα το ξέραμε και δεν θα κάναμε τώρα ψηλή κουβέντα. Θα ακούγαμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Θα τα πήγαινε στον εισαγγελέα, θα έδινε και μια διαρροή στο The Press Project, γιατί την αυγή την έχει κλείσει. Οπότε ξέρω εγώ, κάπου θα τα πήγαινε αυτά τα στοιχεία, θα τα μαθαίναμε. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι μονίμως τώρα, και γι' αυτό και λέω ότι είναι κινήσεις αυτό γκολ, και ότι πραγματικά δεν μπορώ να δω άλλο σενάριο μεταξύ κατασκοπίας ή βλακείας, είναι κινήσεις οι οποίες τελικά, όπως συνέβη και με το πόθεν έσχες, στρέφονται εναντίον του. Δεν θα επιστρέψουμε στην Αυγή. Πάμε να επιστρέψουμε στην Αυγή. Προσπαθούμε και εμείς να παρακολουθήσουμε. Δεν είναι ότι. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε. Λέμε τα γεγονότα όπως έγιναν. Αυτό έγινε και αυτό έγραψε για το κλείσιμο της Αυγής. Τι να σχολιάσεις τώρα. Δεν υπάρχει συνοχή. Το λέγαμε και χθες. Δεν υπάρχει καμία συνοχή. Σήμερα λέμε έτσι, αύριο θα πούμε κάτι άλλο. Πριν τις εκλογές, και αυτό είναι καλό μήνυμα, συμπεριφοράς πριν και μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές ήταν πόσο σέβεται την αυγή και αναλαμβάνει την ευθύνη. Είχαμε και ένα λάθος, μια λάθος διατύπωση του Προέδρου. Μαθαίνει τώρα ότι ο Μπελογιάννης διάβαζε την αυγή. Η αυγή εκδόθηκε μετά την εκτέλεση Μπελογιάννη. Ήταν ο Πλουμπίδης που διάβαζε την αυγή. Δεν πειράζει. Δεν το σχολιάσαμε καν. Θα μάθει. Προχωράμε τώρα. Με αποφασίζομαι και διατάζομαι να κλείσει το καθημερινό φύλλο. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις θέσεις εργασίας. Και κάτι άλλο που ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό το management, Κωνσταντίνε. Να ασχοληθούμε λίγο με το management. Μια χαρά δηλαδή, με το management. Τι έχει το management. Θεωρητικά. Εγώ νόμιζα ότι αυτό κάνουν οι μάνατζαροι. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλάνο, να υπάρχουν σενάρια, να παρουσιαστεί αυτό, αφού υπάρχει αυτή η διαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να παρουσιαστεί και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και να πει: εγώ παρέλαβα αυτό. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Να υπάρχει και ένα άνοιγμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπάρξει στο παρελθόν. Υπήρχαν συζητήσεις στο παρελθόν για κλείσιμο του καθημερινού της αυγής. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά να υπάρξει ένα νέο άνοιγμα στα καινούργια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κόμμα των μελών. Να γίνει μια προσπάθεια, με προφανώς διασφαλισμένες τις θέσεις εργασίας, να υπάρξει ένα πλάνο, ρε παιδί μου. Όχι το κλείνω και θα δω. Ένα business plan. Τον φέραμε τον πρόεδρο από την Αμερική. Έβγαλε τόσα 3 εκατομμύρια ευρώ για τους επενδυτές και δεν σου βάζει ένα business plan τώρα για την ιστορική εφημερίδα, αναλογιζόμενο στην ευθύνη και με μια εφημερίδα με τεράστια ιστορία, πραγματικά. Συγγνώμη που γίνομαι έτσι τεχνοκράτης με τα business plan, αλλά είναι το ελάχιστο που θα περιμένεις, ότι τύπου κάνεις εκεί πέρα και αυτά γίνονται σε μια συμφωνία, με μια διαφάνεια, με μια ενημέρωση των ανθρώπων που το τρέχουν, με ένα σεβασμό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο αυτονόητα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια σταδιακή εξαχρίωση. Υπήρξαν επιχειρήματα του τύπου να κερδάει η ομάδα και ό,τι θέλει ας γίνει και δεν πειράζει και όποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη. Κανείς δεν περίμενε ότι όταν λες αυτά τα πράγματα, ότι όταν λες πως όποιος κερδάει δεν πειράζει, ας τα πει και λίγο έτσι, ας τα πει και λίγο αλλιώς, ας βάλει ό,τι θες. Δες φράχτη, Τουρκία, αυτά, μνημόνια, δεν βαριέσαι τώρα να κερδάει η ομάδα. Να είμαστε εμείς και τα υπόλοιπα δεν πειράζουν. Αυτό που συνέβη είναι ότι καθώς περνούσαν τα χρόνια, αυτό δημιουργούσε μια πολιτική κουλτούρα στον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δυστυχώς ήταν πλειοψηφική. Οπότε όταν ήρθε η κρίση μετά την κατρακύλα αυτή από τις φαντασιώσεις των ανθρώπων που περίμεναν ότι θα κυβερνήσουν και που λέγαν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είναι στήθος με στήθος εκεί πέρα έτοιμοι να αναλάβουν την εξουσία και ότι θα περιμένουμε πόντο πόντο να δούμε ποιος θα βγει πρώτος και φάγαν κατά κέφαλα την τεράστια αυτή διαφορά. Μετά φάνηκε ότι η εξαχρίωση αυτή είχε προχωρήσει μέχρι σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι αυτοί προφανώς ήταν ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ του ό,τι να είναι. Το ό,τι να είναι αυτό λέει, δεν βαριέσαι τώρα, όποιος να είναι. Φέραν τον Κασελάκη και εδώ πέρα προφανώς έχει τεράστια σημασία αυτό που λέει για το συναισθηματικό κόστος. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το εννοώ πάρα πολύ κυριολεκτικά, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα συναισθηματικό κόστος. Δεν υπάρχει για το λόγο που λες, Θάνο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχέστηκε, ρε παιδί μου, ιδιοσυγκρασιακά και πολιτικά, λέει εντάξει, κάντε και άλλες απολύσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι. Τα λέει αυτά, ότι έχει το συμφέρον των εργαζομένων ούτως ή άλλως στο μυαλό του. Αλλά ούτως ή άλλως βλέπεις ότι εκτός από το προσωπικό, αυτό που μπορεί να λέω εγώ ότι είναι η προσωπική του ιδεολογία. Υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ πέρα ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ χοντροκομμένος. Βλέπαμε δηλαδή πώς εξελίζονται τα πράγματα στο κόκκινο, πώς διαμορφωνόταν το δημοσιογραφικό περιβάλλον στο κόκκινο στην περίοδο Κασελάκη. Βλέπαμε και στην Αυγή και μετά φτάνουμε σε αυτό όπου ξαφνικά αποφασίζει ένας άνθρωπος, πετάει στο δρόμο και με αυτό που λες δηλαδή και ότι δεν υπάρχει και μια σαφής εικόνα ότι αυτά είναι τα οικονομικά, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα πούμε. Γίνεται, λες και είναι απόφαση για το αν θα βγούμε το βράδυ, ας πούμε. Ναι. Προφανώς είναι προηλυμένη απόφαση, το λέει και όλος. Σας το είχα πει προχθές. Δεν ήρθε καν τώρα αυτή η απόφαση. Απλώς είναι γελίο το επιχείρημα ότι δεν το ξέραν οι εργαζόμενοι, αφού είχαν ακούσει τους ψιθύρους για το ότι επίκειται το κλείσιμο της Αυγής και αφού είχε γίνει τέτοια συζήτηση και στο παρελθόν. Αυτό θέλει μια ξεκάθαρη ενημέρωση και θα μπορούσε. Εγώ επιμένω γι' αυτό με τα μέλη. Δηλαδή, καταλαβαίνω όλη την κουβέντα για τα κομματικά μνημεία και όλο αυτό. Απλώς το έχουμε αφήσει στην άκρη τώρα, γιατί δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν πράγματα που εγώ θεωρώ θα μπορούσε να γίνουν και να μην συμβεί αυτό το πράγμα σε μια πολύ ιστορική, στο καθημερινό φύλλο μιας πολύ ιστορικής εφημερίδας. Και πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί προφανώς έχω δει αυτή την άποψη στο διαδίκτυο, ότι παιδιά, ξέρετε τώρα, αυτά εφημερίδες, δημοσιογράφοι, άρθρα, όλα αυτά ξεπερασμένα. Ξέρεις τι έχει σημασία, Κωνσταντίνε, οι αναρτήσεις. Σημασία έχει το TikTok του Προέδρου και να κάνουμε χορηγούμενες τις αναρτήσεις και τις δηλώσεις για να φτάνει παντού. Ναι, προσωπικά έχω κουραστεί πάρα πολύ από αυτή την ανάλυση. Θεωρώ, ενώ στην πραγματικότητα σε λέει εσένα, boomer, ότι δεν καταλαβαίνεις ότι ο καιρός έχει αλλάξει, είναι μια πάρα πολύ boomer ανάλυση ότι όλο το παιχνίδι είναι στα social και μια πολύ λάθος ανάλυση, γιατί χρειάζεται τους ανθρώπους που θα πάρουν αυτή την πληροφορία και θα παρουσιάσουν αυτή την πληροφορία. Λιγότεροι δημοσιογράφοι στην μέσω όπως η Αυγή, δεν μετρούνται όλα με τα πόσα φυλαπούλα στο περίπτερο, είναι παραπάνω. Είναι το πρωτοσέλιδο, είναι τα καθημερινά, η καθημερινή παρουσία, στις τηλεοπτικές εκπομπές είναι πάρα πολλά. Δεν μετριέται μόνο έτσι. Και επίσης χρειάζεσαι τους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους, που είναι όντως συνάδελφοι, όχι όπως το λέμε για την Κουτσελίνη, ξέρω εγώ, που θα σου κάνουν αυτή τη δουλειά και θα σου δώσουν την πληροφορία την οποία εσύ θα σχολιάσεις λέγοντας την αποψάρα σου στα social media. Και για τα κομματικά μέσα, εντάξει, εγώ δεν θα ήμουν τόσο αυστηρός. Δεν έχω εργαστεί σε τέτοιο μέσο, αλλά δεν έτυχε κιόλας. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο και έχουν υπάρξει πάρα πολύ χρήσιμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι στην εξουσία ένα τέτοιο μέσο, όταν το κόμμα με το οποίο συνδέεται είναι στην εξουσία, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομά και αποθητικά. Αλλά διαφορετικά μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε είναι κάτι το οποίο τυχαίνει να μην είναι αυτό που κάνω εγώ ή που θα περιέγραφα ως το όνειρό μου, αλλά ένα κάρο πράγματα δεν είναι αυτό που κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο πέρα από το πώς έτυχε να διαμορφωθεί η δική μας ζωή ή ακόμη και πέρα από, αν πούμε ότι δεν είναι όλα τύχη, και πέρα από αυτό που κάνουμε εμείς. Να δούμε δηλαδή άλλες διαδρομές, άλλες ιδέες και να δούμε τι υπάρχει σε αυτό. Το λέω επειδή υπάρχει και μια περιφρόνηση από κάποιο κόσμο που λέει, εντάξει ρε παιδί μου, είσαι κομματικό μέσο, σε κλωτσάει το κόμμα σου, ας πρόσεχες. Μην είμαστε τόσο πολύ μες το ας πρόσεχες. Καλά, γιατί σε ένα μέσο που ανήκει σε ένα μεγάλο επιχειρηματία δεν υπάρχουν συμβασμοί που κάνεις ρητά ή άρρητα. Δεν υπάρχει λογοκρισία και αυτολογοκρισία. Και για πόσους δεν υπάρχει. Επομένως και εδώ πέρα υπάρχουν όρια που εγώ θα ήθελα να είναι πολύ πιο χαλαρά για το πόσο ελέγχει το κόμμα και πόσο αλλάζουν οι διοικήσεις ανάλογα με το αν κερδίζει ο Κασελάκης ή η Αχτσιόγλου, ας πούμε, τέτοια, και θα ήθελα πιο χαλαρή στάση στη σχέση κόμματος εφημερίδας. Αλλά και πάλι, μην πούμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στα κομματικά μέσα πια που προωθούν μια γραμμή. Συμβαίνει. Όχι, νομίζω ότι αντίθετα το λέμε επειδή σε αυτά τα μέσα υπάρχει ένα σεβασμός. Επειδή ακριβώς είναι μια ιστορική εφημερίδα της αριστεράς, δεν την αντιμετωπίζει κανείς όπως αντιμετωπίζει το κάθε διαπλεκόμενο λαμόγιο που βγάζει και μια εφημερίδα. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτό ακριβώς που είπες πριν, ότι αντιμετωπίζεται, υπάρχει ένα τέτοιο. Εντάξει, κομματική εφημερίδα. Ότι οι δημοσιογράφοι είναι εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει όλο αυτό. Εντάξει, αυτό νομίζω. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ άδικο. Δηλαδή, εγώ απλώς άφησα στην άκρη την κουβέντα. Δεν είπα. Νομίζω ότι αλλάζει λίγο μετά το 2015. Γιατί όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μικρό κόμμα, δεν νομίζω ότι δημιουργείται τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια γι' αυτό. Υπάρχουν κομματικά έντυπα και μπορούν, ξαναλέω, να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και αυτό που είπες τώρα, ότι τι χρειάζονται οι εφημερίδες. Εντάξει, νομίζω ότι. Εγώ το είδα απλώς, αυτό το επιχείρημα, δεν το λέω. Απλώς άγνοια. Άγνοια, μωρέ. Άγνοια πολλαπλή κιόλας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις από πού θα παραχθεί αυτή η γνώση που θα διαχέεται μετά στα social και δεν καταλαβαίνεις και ότι τα social ποτέ δεν υπάρχουν από μόνα τους. Αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα για τον κόσμο που νομίζει ότι καταλαβαίνει επειδή ξέρει την ύπαρξη του TikTok. Ναι, είναι κόσμος που έμαθε την πολιτική επικοινωνία σε μια μέρα που εμφανίστηκε ξαφνικά ο Κασελάκης. Είναι ο παδί του Κασελάκη, ξεκάθαρα. Είναι φανατική. Και εμφανίστηκε και ανακάλυψαν το φως στο αληθινό. Και λένε, α, στο TikTok είναι το παιχνίδι. Και μάλιστα έχουν και αυτή τη βεβαιότητα. Εγώ δεν είμαι σχεδόν ποτέ βέβαιος για κάποιες τέτοιες αναλύσεις μου. Το λέω, είναι η γνώμη μου. Ακούω τα αντεπιχείρημα. Το λέω με μια συστολή στις εκτιμήσεις για το τι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και το που θεωρώ. Κάποιες φορές μπορεί να δικαιωθούμε και εμείς και εσύ, και κάποιες φορές να μην. Αλλά είναι ο άλλος με την φοβερή βεβαιότητα που την είχε πριν. Έφαγε το στραπάτσο στις εκλογές. Πριν μπορεί να πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τρως το στραπάτσο. Μετά εμφανίζεται πάλι πάρα πολύ βέβαιος για την καινούργια σου αποψάρα. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε σε αυτές τις εκλογές. Και συνεχίζει να είσαι πάρα πολύ βέβαιος για την αποψάρα σου, πως π.χ. ό,τι κάνει ο πρόεδρος είναι καλό. Και εκεί είναι το παιχνίδι, στα social. Εντάξει. Έχω όμως μια πιθανή εξήγηση γι' αυτό. Ότι το πείσμα του δεν εξαρτάται από το αν έχει δίκιο. Εξαρτάται από την ψυχολογική ή την υλική του σύνδεση με αυτόν τον κόσμο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα διαψευστεί. Είναι μέρος ενός μηχανισμού. Θες ψυχολογικά, θες υλικά. Είναι μέρος ενός μηχανισμού. Το υπερασπίζεται με φανατισμό, θα εξακολουθήσει να το υπερασπίζεται ακόμη και αν σπάει τα μούτρα του κάθε μέρα. Δεν βγάζεις άκρη με το κριτήριο της αλήθειας. Αυτά. Οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε επιχειρηματίες θα έπρεπε να λέγονται ιδιωτικογράφοι, όχι. Ρε παιδιά, πού θα δουλέψουν άμα δεν δουλέψουν σε επιχειρηματίες? Εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο με αυτό, με τους δημοσιογράφους που δουλεύουν σε επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες θα έχουν τα ενημερωτικά μέσα. Τι να κάνουν, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να δουλέψουν μόνο σε μέσα που χρηματοδοτούνται από τα κάτω. Πέντε άνθρωποι είμαστε. Δεν είναι. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος γενικά το τσουβάλιασμα. Αυτό. Και υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δημοσιογράφων σε διαφορετικά μέσα. Αν ξεκινήσετε και σκέφτεστε ονόματα και ανθρώπων που σίγουρα θα εκτιμάτε και θα διαβάζετε τα κείμενά τους, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στην Αυγή και στην Καθημερινή, ας πούμε, για να πω διαφορετικά μέσα. Θα δείτε ότι δεν είναι όλο. Δεν είναι όλο ένα ίσιωμα εκεί πέρα και λες. Και μπορείς να πεις, να καταγγείλεις και να πεις, α, εσείς είστε κομματικοί, εσείς είστε σκιά των αφεντικών. Δεν πάει ακριβώς. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα. Γενικά, όπως λέγαμε πριν, μιλώντας ακόμη και με υπαλλήλους τραπέζης, ψυχραιμία, καλό είναι γενικά να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από τα αφεντικά τους. Ναι. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά θέλει μια ψυχραιμία, γιατί όντως δεν είναι σωστό να κρίνεις κάποιον από το αφεντικό του, γιατί εργαζόμενος είναι εκεί πέρα. Δεν το φτιάξε, δεν το διάλεξε, είναι ένας εργαζόμενος. Και πολλές φορές, ξέρετε, μας κάνει να αναρωτιόμαστε, ωραία ρε φίλε, εσύ που το λες αυτό δηλαδή, πού δουλεύεις, σε ποια κολεκτίβα εργάζεσαι εσύ για να βιοπορίζεσαι, από ποια κολεκτίβα πληρώνεις το νίκη σου. Και γι' αυτό το λέμε ότι θέλει μια ψυχραιμία με τους ανθρώπους αυτούς, κάνουν μια δουλειά. Και κυρίως νομίζω να μην είμαστε πάρα πολύ σκληροί την ώρα που συμβαίνουν αυτά. Ναι. Λέω εγώ. Ναι, γενικά σίγουρα. Στην κοινωνία ώρα πρες θα είναι καλεσμένος ο συνάδελφος Αντώνης Ρευτόπουλος από την Αυγή, εδώ στο στούντιο, για να μιλήσει και να μεταφέρει την άποψη των εργαζομένων της εφημερίδας στην Νεκταρία Ψαράκη και τη Γεωργία Κρυεμπάρδη στις 5. Θα είναι ένα από τα δύο θέματα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Πρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήμασταν ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε ακόμα δηλαδή, αλλά τελειώνει η εκπομπή για σήμερα. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.